país. Ella cochini pu país. Ella cochini me scuro. Zonin rifinori me scuro. Zonin rifinori. Ωχ, τσαφίκες, τες κουβέλες σου τσαφίκες, τες κουβέλες σου που κάτω, στην καλύφη νωρί που κάτω, στην καλύφη νωρί. Ωχ, τσαντάνα, πούσο του βοσκού τσαντάνα, πούσο του βοσκού να παίζει, το πηδικιά βελινόρι να παίζει, το πηδικιά βελινόρι. Χαργούμε, ένι βοσκάρου χαργούμε, ένι βοσκάρου τσερκέται, να μαντρήσει όρι τσερκέται, να μαντρήσει όρι.